gospody. Było wtedy ze mną kumpli trzech. Było nam wesoło, tańczyliśmy w koło, a nad nami wisiał refren ten. Było nam wesoło, tańczyliśmy w koło, a nad nami wisiał refren ten. Tak droga wódko, wódko wódeczko, tyś jest kochana z czerwoną karteczką. My ciebie lubimy, tobą nie gardzimy, jak cię kumpel stawia, trzeba pić. My ciebie lubimy, tobą nie gardzimy, jak cię kumpel stawia, trzeba pić. Serca dwa, więc nie narzekaj, tylko czekaj.